Koenen met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn de lichamen van 11 bergbeklimmers gevonden. Ze zijn om het leven gekomen na een uitbarsting van de Marapi-vulkaan gisteren. 3 mensen zijn levend teruggevonden, nog 12 anderen worden vermist. En de zoektocht naar hen ligt tijdelijk stil, omdat er een kleine kans bestaat dat de vulkaan opnieuw gaat uitbarsten. Er waren 75 bergbeklimmers in de omgeving van de Marapi toen de uitbarsting begon. Bijna 50 mensen konden al gelijk worden gered en velen hebben brandwonden opgelopen. In het noorden van Tanzania zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen door zware overstromingen en aardverschuivingen. Ook raakten er 80 mensen gewond. Huizen en infrastructuur zijn zwaar beschadigd. Honderdduizenden mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. En de president heeft het leger ingezet om te helpen bij reddingsacties. En dit jaar zijn al meerdere landen in Oost-Afrika zwaar getroffen door overstromingen en modderstromen die verband houden met weerfenomeen El Niño. Verkenner Ronald Plasterk gaat vandaag verder met zijn gesprekken. Hij ontvangt achtereenvolgens PVV-leider Wilders, Caroline van der Plas van de BBB, VVD-leider Jessel Gus en Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. En voor het weekend zei Plasterk al dat er een tweede gespreksronde nodig is. Maar hij zei dat het niet nodig is om weer met alle partijleiders te spreken. En er is vannacht een begin gemaakt met het herstellen van het spoor in Zeeland. Het is over een lengte van meer dan 50 kilometer op meerdere plekken verzakt door de zware regenval van afgelopen tijd. ProRail verwacht enkele weken nodig te hebben. Daarom rijden er de komende dagen minder treinen op het traject tussen Vlissingen en Roosendaal. Er rijdt maar 1 trein per uur. Die mag maar 40 overstukken waar de rails is verzakt. Het weer nu. Door winterse neerslag en bevriezing van natte wegen is het in een groot deel van het land glad. In de loop van de ochtend volgt vanuit het zuiden natte sneeuw en ook regen. Eerst nog rond het vriespunt, later een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag overhandigde 16-jarige Lars Westra zijn boek Het recht op een stem aan prinses Laurentien in het filmhuis in Nijmegen. Hij wil volwassenen overtuigen en helpen om meer naar kinderen te luisteren en strijdt voor het verlagen van de leeftijd van kiesgerechtigden. Ik wil dat de stemrecht naar 16 gaat, omdat ik vind dat kinderen ook een stem moeten hebben in de politiek. De politiek maakt beslissingen over ons, maar praat niet met ons. En ja, hun beslissingen hebben heel erg veel gevolgen voor ons leven. En wij mogen hebben daar geen stem in. En als je een hele bevolkingsgroep uitsluit, ja, dan is het eigenlijk gewoon discriminatie. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is vroeg van maandag 4 december. Volgens het VN kinderrechtengedrag, waar Nederland zich sinds 1995 achter schaart, is participatie in de samenleving een kinderrecht. Toch blijkt het in de praktijk minder uitvoerbaar en voelen kinderen zich niet altijd vooropgesteld. Ja, in een jaar tijd is Nederland 16 plekken gedaald op de ranglijst voor kinderrechten. In totaal hebben we 3,3 miljoen jonge burgers van 0 tot 18 jaar in ons land. Nou ja, best wel veel. Net zoals Lars Westra maakt een deel van hen zich zorgen over de kinderrechten. Maar welke kinderrechten missen er in Nederland? Hoe kan Nederland zo slecht scoren op deze lijst? En ja, wat wil onze jeugd eigenlijk? Daarover ga ik in gesprek met Lars Westra, kinderrechtenactivist en auteur van het boek Recht op een Stem. En kindercorrespondent Taco Rietveld. Goedemorgen allebei. Ik wacht op Lars, maar ik denk Lars gaat eerst goedemorgen zeggen. Maar nou, dan zeg ik goedemorgen. Ah, daar Lars, daar ben je. En Taco ook. Fijn dat jullie er allebei zijn. Zo zeker. Het is een pittige tijd, maar zo vroeg op de ochtend. Maar Taco, om even bij jou te beginnen. Jij en Lars kennen elkaar nu al een tijdje en hebben een aantal samenwerkingen gehad op het gebied van kinderrechten. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, hoe het mooie is, ja, ik vind, je moet eigenlijk, Lars is natuurlijk 16. Je moet eigenlijk natuurlijk altijd eerst met kinderen beginnen. Maar ik zit hier naast je, dus dat voelt dan. En Lars aan de telefoon. Goedemorgen, Lars. Goedemorgen. Lekker geslapen, jongen. Ja, niet zo lang, dat niet, maar wel goed. Was je laat naar bed dan? Nee, ik was vooral vroeg op. Ik weet ook niet waar dat komt. Ja, zoiets. Ja, was je maar toch een beetje gespannen? Ik ken wel... Lars al. Lars, hoe oud was jij toen je mij die mail stuurde? Was je toen 9 of 10 of zo? Ja, ik zat ook altijd twijfelen. Iets 9 of 10. Ik weet niet meer precies. Zoiets zo ongeveer. Ik was net weg bij het Jeugdjournaal en ben daar gestopt om op meer plekken de stem van de jeugd te laten horen. En toen kreeg ik een mailtje van een 10-jarige die zei: Goh, u bent nu begonnen als kindercorrespondent. Ik werk ook aan kinderrechten. Dus misschien kunnen we eens een kopje koffie doen om wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. Koffie op 9-jarige leeftijd. En dat stuurt dan een 10-jarige dat ik dacht: wat moet ik hier nou mee? Maar dat hebben we gedaan. Ja. En sindsdien, nou ja, allerlei projecten. trajecten samen ook, ook gedaan. Ja. Ja, want Lars, even naar jou. Jij bent dus thuis. Je hebt gelukkig ben je, hebben een hartstikke goede verbinding en kunnen we heel goed verstaan. Maar jij zet je dus al sinds je 9e in voor kinderrechten. Hoe ben jij hier mee in aanraking gekomen? Want ik denk de meeste 9-jarigen die zijn misschien een potje voetbal aan het spelen of een stoppertje aan doen. Maar jij dacht, ik ga me bezighouden met kinderrechten. Hoe is dat gekomen? Toen ik 9 was, toen wilde ik eigenlijk mijn eigen bedrijfje oprichten. Ik weet ook niet precies meer waarom. Maar toen dacht ik, ik ben waarschijnlijk een van de weinige 9-jarigen met een bedrijfje. Dan moet ik ook als businessplan iets kiezen waar kinderen uniek in zijn. Uiteindelijk kwam ik uit op hun manier van denken. Want kinderen denken over het algemeen veel meer out of the box, veel creatiever. Dacht ik, dan ga ik langs grote bedrijven en dan ga ik zeggen, hoi, ik ben een kind en ik ga jullie wel even adviseren. Dat ging uiteindelijk iets minder goed dan ik, vooraf had ontdekt. Ik had een aantal mooie projecten gedaan. Maar ik kwam erachter dat het nog heel weinig gebruikt wordt eigenlijk naar kinderen luisteren. Dat gebeurt nog heel weinig. Dus dacht ik, dan moet ik daar volgens mij eerst maar eens even wat slagen in gaan slaan. Dat ik ervoor zorg dat volwassenen kinderen serieus nemen. En dat er ook echt naar ons wordt geluisterd. Ja, dus in de bedrijven, maar ook in de politiek. Ja, dus jij wilde naar bedrijven gaan. Jij merkte van, die luisteren nog niet zo heel goed. Die geven me nog niet echt een kans. Toen ben jij je daar steeds meer in gaan verdiepen. Ben je daar een beetje activistisch ook op geworden. En dat is geleid tot dat jij vandaag een exemplaar van jouw boek mag overhandelen aan Prinses Laurentien. Ja. Hoe is dat? Kan je wat vertellen over dat boek dat je hebt geschreven? Waarom heb je dat gedaan? Ik ben nu ongeveer 7 jaar met kinderrechten bezig. En in die afgelopen jaren heb ik heel veel geleerd. Soms door ervaringen, leuke en minder leuke. En soms door gewoon heel veel met mensen te praten. Ja. En ik dacht, eigenlijk met al deze kennis wil ik andere volwassenen helpen om ook naar kinderen te luisteren. En ook te beginnen met jeugdparticipatie. Omdat ik dus van mening ben dat het meer moet gebeuren. Dus ik dacht, vanuit mijn ervaring en vanuit de lessen die ik heb gekregen, ga ik aan de ene kant volwassenen proberen te overtuigen. En aan de andere kant proberen om ze te helpen om meer naar kinderen te luisteren. Dus eigenlijk, ik noem het graag mijn levenswerk. Maar ik weet niet hoe ver je over een levenswerk kan spreken als je nog maar 16 bent. Dan is het je levenswerk als 16-jarige, toch? Precies. Ja. Inmiddels het tweede boek, hè? Dan ben je dus 16, dan zit je nu live op Radio 1. Dan vertel je dat zo, dan schrijf je je tweede boek. En dan sta je gewoon om 5 uur op, terwijl je vanavond... Hoe laat is het vanavond eigenlijk, Lars? Van 8 tot 9:30. Van 8 tot 9:30. En dan vanavond moet hij ook nog even scherp zijn om natuurlijk dat boek aan de prinses te overhandigen. Ja, dat is een pittige dag vandaag. Maar Taco, nog heel eventjes naar jou. Want jij bent kindercorrespondent. Maar kan je even kort uitleggen wat dat precies is? Ja, wat is dat eigenlijk? Eigenlijk de simpelste samenvatting is dat ik op zoveel mogelijk plekken de stem van de jeugd laat horen. Oké, en op wat voor manieren doe je dat? Onder andere, mijn achtergrond is jeugdjournaal. Daar heb ik 15 jaar gewerkt. En zoals gezegd ben ik daar gestopt om op meer plekken de stem van de jeugd te laten horen. En dat doe ik door het maken van filmpjes. Door vooral met de jeugd zelf in gesprek te gaan. Ja. En te zorgen dat, onder andere hier op de radio, maar ook bij andere programma's, ook in de politiek, ook bij de VN, op allerlei plekken, dat daar de jeugd echt binnenkomt en zelf aan het woord is. Ja. Want wat ik merk is dat, jij doet het heel goed, maar dat veel volwassenen gewoon moeite hebben om een volwaardig gesprek met kinderen en jongeren te voeren. Ja, toch? Het roept bij mij wel heel veel vragen op. En daarom hebben we gelukkig echt een uur om erover te praten van wat het precies betekent, die kinderrechten, die kinderparticipatie. Wat jullie precies doen daaraan om dat te verbeteren. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen thuis zitten luisteren en zeggen, ik heb hier heel veel vragen over. En misschien komen die komend uur ook nog wel. Heb jij die vragen? Dan kan je ze stellen via de gratis NPO Radio 1 app. En dan stel ik ze hier in de studio. Oh, toch? Voor door. Nee. Met Anna Pleizier. Ja, dus dat is goed voor de mensen thuis om te weten. Die druppelen waarschijnlijk dit uur binnen. En dan leg ik ze ook aan jullie voor. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst even Lars. Jij roept in je boek op om te werken aan meer kinderparticipatie. Ja. En je zegt dat kinderrechten ook heel belangrijk zijn. Ik wil even helemaal bij de basics beginnen. Want als het gaat om die kinderrechten in Nederland specifiek, waar hebben we het dan over? Waarbij zeg je, hier moeten we echt aan werken. Deze kinderrechten zijn nog niet hoe ze zouden moeten zijn. Helemaal terug naar de basic 30, 20 jaar geleden. Hebben allemaal volwassenen een heel moeilijk... Toen was je er nog niet eens, man. Precies. Ik heb het ook gelezen. Ik was er niet bij. Het was een heel moeilijk stuk met allemaal kinderrechten vanuit de Verenigde Naties. In 1995 heeft Nederland dat verdrag ondertekend. Dus eigenlijk vanuit toen moesten ze het ook gaan implementeren. Dus in de wetten gaan bouwen. Dat ze de kinderrechten na gingen volgen. Doet Nederland het eigenlijk al jaren wel goed op het gebied van kinderrechten. Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Maar zie je wel een dalende trend in de afgelopen jaren. En dat zie je dan in de Kids Rights Index. Waarin dus eigenlijk alle landen vergeleken worden. Dus ik ga niet zeggen dat Nederland het slecht doet, maar ik zeg wel dat we de afgelopen jaren aan het dalen zijn. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. Ja, want jij bent zelf minderjarig. Als jij concreet naar jouw eigen leven kijkt en wat jij meemaakt, welke dingen mis jij persoonlijk als het gaat om jouw eigen rechten en participatie? Dat was eigenlijk dus een mooi voorbeeld toen ik 9 was. En dat ik dacht, ja, ik heb allemaal goede ideeën, vind ik zelf. Maar waarom wil er nou niemand naar luisteren? Dat is denk ik, ja, dat is artikel 12 van het kinderrechtenverdrag dan. Dus dat de stem van de jeugd serieus genomen moet worden. Dat er naar geluisterd moet worden als het over kinderen zelf gaat. Dus bijvoorbeeld als de gemeente een speeltuin aan het ontwerpen is, dan moeten ze ook aan kinderen die daar volgens gaan spelen, moeten ze gaan vragen, wat vinden jullie van het ontwerp? Ja, precies. Dat gebeurt nu best wel veel. Maar ik ben van mening dat tot klimaatverandering ook over ons leven gaat. Klimaatverandering gaat over onze toekomst, over de wereld waar wij in gaan leven. Maar toch wordt er juist op klimaat dan nog heel weinig met ons gepraat. Terwijl dat vind ik wel een van de thema's die ook onze generatie aangaan. Ja, dus het gaat echt van hele grote thema's als klimaat, totdat je zegt van ja, er komt een speeltuin, die wordt voor de kinderen gemaakt. Dus dan is het ook handig dat je bij de kinderen vraagt waar ze behoefte aan hebben. Dus dat gaat eigenlijk van heel klein of heel concreet in jouw eigen wijk, zeker, tot dus echt het klimaatprobleem. Nou, even een toevoeging. Mag ik het even toevoeging? Jij wel. Oh, gelukkig. Nou, kijk, er wordt vaak gezegd van joh, wij hebben de aarde te leen van onze kinderen. Dan wel, we geven hem door aan onze kinderen, maar we hebben hem gewoon echt te leen. Dus als wij onze aarde te leen hebben van de jeugd, is het dan niet heel gek dat we ze eigenlijk nooit daarbij betrekken van joh, wat doen we eigenlijk met die aarde en hoe willen jullie dat we die aarde aan jullie doorgeven? Dus het zou zo logisch zijn als we het echt met elkaar doen. En dus ook die stem van de jeugd, en dat gebeurt dus op steeds meer plekken. Ik ben nu, dat kinderrechtenverdrag nu 30 jaar. Ik nu 8 jaar weg bij het Jeugdjournaal. En steeds op steeds meer plekken zie je het op echt goede manieren gebeuren. Dat die stem van de jeugd steeds meer mee gaat tellen. En op wat voor manier zie je dat dan gebeuren? Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar hebben ze een raad van, hoe noemen ze het ook weer? Raad van de toekomst is het daar volgens mij. En die geven advies over de haven van Amsterdam. Daar heeft de jeugd gezegd, jongens, we moeten niet meer met die steenkolen aan de slag. We moeten niet meer met de oude energie aan de slag. Daar moeten we een slag op maken. En dat moeten we op een nieuwe manier gaan doen. Daar zijn ze al een poosje mee bezig. Dat was dus echt het harde advies. En daar hebben ze ook afgesproken, de echte leiding, van oké, wij houden ons aan de afspraken die we maken met de jeugd. Nou, afspraken hebben ze dus gemaakt. Vervolgens kwam de oorlog in Oekraïne, waarmee de haven van Amsterdam vanuit de politiek in Den Haag de vraag kreeg, jongens, kunnen jullie alsjeblieft weer zei de raad van bestuur, hè, keurig allemaal die hoge heren, die zei ja, nee, noodgeval, ja, gaan we doen. Vervolgens stak de jeugd zijn vinger op en die zeiden, hallo, we hadden een afspraak. Ja. En ze hebben het teruggedraaid. Haven van Amsterdam heeft gezegd, we gaan niet meer met die steenkolen, we doen het niet meer. We houden. Dus er spelen zoveel financiële belangen, allerlei afspraken natuurlijk binnen de politiek, waarmee zo vaak die stem van de jeugd van ondergeschikt belang is. Maar het is dus essentieel dat juist de mensen die het nu voor het zeggen hebben, dat die zeggen van, hey, hallo, hier gaan we echt naar de jeugd luisteren. En dat kan dus via een gemeenteraad of via zo'n raad van de toekomst. Ja. Of dat kan ook in een schoolbestuur. Er zijn natuurlijk heel veel van die initiatieven. Hè? Die kinderburgemeesters. Hè? Er zijn er nu een stuk of 80 in Nederland. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar die worden bijna allemaal, zijn ze 2 weken geleden ingezet om Sinterklaas binnen te halen. Maar op het moment dat het echt ergens over gaat, dan zeggen ze, ja, daar heb ik niet zoveel verstand van. Wat weet jij daar nou van als kind? Ja, ja. Dat is dan wat Taco als goed voorbeeld noemt van die Raad van de Toekomst. Dat is echt een goed voorbeeld dat die jeugd echt als gelijkwaardig, zeg maar, wordt gezien. En als ik dan naar de kinderburgemeesters kijk, en de meeste daarvan die kunnen ook echt wel zelf eigen projecten opstellen. Nou, soms met de speeltuin, maar bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, met plekken waar je kan studeren. Maar ja, dan zie je ze toch allemaal ook weer Sinterklaas binnenhalen. Wat op zich daarnaast niet heel erg is. Maar vind ik wel dat ze ook echt serieus een stem moeten hebben in het beleid van de gemeente. En serieus ook met initiatieven mogen komen. En dat zie je dat er nog wel eens ontbreekt. Ja, Lars, ik vroeg me af, als ik jou zo hoor praten, en ik hoor dat je 2 boeken hebt geschreven, ik hoor dat jij heel goed kan praten, heel wel bespraakt bent. Ik heb ook dingen van jou gelezen. Ik denk, nou, dat vind ik heel bewonderenswaardig voor iemand van jouw leeftijd, dat je dat allemaal al kan. Maar er zijn denk ik ook heel veel kinderen die die kansen misschien niet hebben. Die misschien wat minder, nou ja, die mogelijkheden hebben om misschien een boek te schrijven, of die, nou ja, niet de mogelijkheid, die eigenlijk misschien een beetje bezig zijn met overleven. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe je ook als, nou ja, als iemand die dit allemaal heel goed weet te vinden en het heel goed doet, ook die kinderen erbij te betrekken die dat misschien, ja, die kansen wat minder krijgen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is misschien wel het meest belangrijke perspectief in het, zeg maar, participatieproces. Ja. Maar ik krijg nog best wel vaak de vraag van, ja, maar waarom zet je je nou eigenlijk in voor kinderrechten? Want nou, vroeger 9 jaar bedrijfje, ik vertelde het net. Maar waarom ben je daar nou nog steeds eigenlijk mee bezig? En dat vind ik best een lastige vraag. Maar uiteindelijk is het toch wel, als ik op het nieuws zie, dat er weer verschrikkelijke dingen gebeuren in de jeugdzorg. Als ik me weer zie dat kinderen zich zoveel zorgen maken over klimaat. De oorlog in Oekraïne, de armoede in Nederland die torenhoog is. Dan denk ik, er zijn zoveel kinderen die het nog heel veel slechter hebben dan ik. En daar wil ik dan zo graag iets aan doen. Dat geeft mij dan weer een soort kracht of een drijfveer. Ja. Om toch weer overal van de daken te gaan schreeuwen dat we naar kinderen moeten luisteren. Omdat juist die kinderen die in armoede leven, die hebben een perspectief dat nu in het hele armoedevraagstuk nauwelijks gehoord wordt. Maar wel zo vaak zo anders is dan van volwassenen, dat het echt heel waardevol kan zijn. Maar toch worden die meestal aan de kant geschoven. Ja, dus eigenlijk wil jij jouw stem en de mogelijkheden die jij hebt ook inzetten juist voor die kinderen die dat die kansen misschien minder krijgen. Nou ja, en als Lars al zoveel moeite heeft om zijn stem te laten horen, laat staan op het moment dat je minder welbespraakt bent, minder kansen hebt, op andere, en niet zo goed weet hoe het werkt, dan is het helemaal onmogelijk om gehoord te worden. Ja, en de vraag is ook even, want Taco, ik las dat jij in een interview in de Gelderlander zei, kinderen worden volgens mij zelfs gediscrimineerd. Ik snap dat je zegt van, nou ja, we moeten misschien meer naar kinderen luisteren. Maar wat bedoel je daar precies mee? Nou, kijk, op moment, ik krijg bijna dagelijks de vraag, waarom moeten we nou naar de jeugd luisteren? Waarom moeten we nou naar kinderen luisteren? Waarom moeten we nou naar jongeren luisteren? Omdat ze een bevolkingsgroep zijn, dat is het antwoord. Op het moment dat je welke andere bevolkingsgroep dan ook invult bij die vraag, waarom moeten we naar vrouwen luisteren? Waarom moeten we luisteren naar mensen met een andere huidskleur? Waarom moeten we luisteren naar Joden, naar moslims? Dan zegt iedereen, dat is discriminatie. Maar op het moment dat je het over kinderen en jongeren hebt, dan klinkt het ineens als lastige vraag. Ja, dat komt denk ik omdat heel veel kinderen, je hersenen zijn nog niet ontwikkeld tot je 25ste. En dat er ook wel mensen zijn die zeggen, ja, doe je dan niet wat je ouders willen? Ja, maar dat maak je dan toch niet minder waardig? Nee, het maakt je niet minder waardig. Maar ik kan me wel voorstellen dat je misschien vrouwen en kinderen, dat je daar misschien anders naar kijkt als volwassen vrouwen bepaalde rechten niet hebben. Maar dat is wel wat ze, zeg maar, 100 jaar geleden, als ik hier even in mag praten. Ja, zeker, Lars. 100 jaar geleden was er de discussie voor vrouwenkiesrecht. Daar heb ik op school heel veel over geleerd. En wat mij opviel was dat het precies dezelfde argumenten zijn. 100 jaar geleden zeiden ze, ja, maar vrouwen die zijn nog niet zo slim, die kunnen nog wel helemaal niet stemmen. Of die zijn nog niet zo ontwikkeld, die mogen helemaal niet stemmen. En nu is dat de normaalste zaak van de wereld. En bij kinderen is het nou eigenlijk, ja, kinderen zijn nog niet zo slim, ja, die moet je niet laten stemmen. Die zijn nog niet zo ontwikkeld, die moet je niet laten stemmen. Dus de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk steeds. Ja, en Lars, jij zei ook dat je niet altijd gehoord voelt door de politiek. En nu zeg je ook van ja, eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich een beetje. Nou, daar kunnen we van verschillen van mening misschien. Maar de vraag is dan wel, hoe kan dat nou dat de politiek die kinderen eigenlijk een beetje links laat liggen? Terwijl dat zo'n grote groep is. We zijn net 3,3 miljoen kinderen zijn er in Nederland. Ja. Nee, dat klopt. Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik ben er eerlijk gezegd nog niet over uit. Ja. Ik kan hier een heel vlammend betoog gaan houden over waarom de politiek ons niet links moet laten liggen. Maar de argumenten voor, die heb ik helaas nog niet gevonden. Sorry. Nee, Taco, we zeiden het net al even. Nederland is in een jaar tijd 16 plekken gedaald op die ranglijst voor kinderrechten. Ja. Waarom is dat zo? Ja, nou ja, ik zit niet helemaal in dat kinderrechtenonderzoek. Plus, er zijn heel veel verschillende onderzoeken. En uiteen blijkt dat we het dan weer goed doen. Hè? Kinderen in Nederland zijn het gelukkigst van alle kinderen misschien op de hele wereld. Ook naar verschillende gebieden. Daarom, ja. Zeker. Ja. Dus ja. We zouden het veel beter kunnen doen. En zeker wij in Nederland zouden veel meer een voorbeeldfunctie kunnen en moeten hebben voor de rest van de wereld. Lars, jij weet meer van dat onderzoek volgens mij, toch? Ja, inderdaad. Waarom doen we het zo slecht? Ja, in dit jaar zijn we van plek 4 naar plek 20 gegaan. En nou, er zijn dan een aantal punten over waarom het dan minder gaat, zeg maar. Bijvoorbeeld de jeugdzorg, die decentralisatie. Nou, dat is dus omdat het in verschillende gemeenten zit, dan is dat minder geregeld. Ze gooien er steeds meer kinderen op in armoede. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. En veel kinderen in asielzoekerscentra. En die krijgen bijvoorbeeld weinig onderwijs, weinig zorg, weinig bescherming. Dus dat zijn een aantal voorbeelden waarom het achteruit gaat. Ja. Wat dan beter gaat, is bijvoorbeeld dat gratis schoolontbijt wat aangeboden wordt. Maar dat is ook steeds een maatregel die per jaar bepaald wordt. Dus dat is ook niet iets blijvends. Nee, precies. Dus het ligt er ook een beetje aan wie er op dat moment het land besturen. Ja, zeker. Ja. Lars is nou even toevoegen. Lars weet hier heel van. Die is namelijk vicevoorzitter van het kinderrechtencollectief geworden dit jaar. Nou, gefeliciteerd. Wat een mooie. En wat kan je even vertellen wat dat inhoudt? Jazeker. Nou, het kinderrechtencollectief is ook in 1995 opgericht, samen met het kinderrechtenverdrag eigenlijk. En ziet toe op de naleving ervan in Nederland. En het is niet een aparte organisatie, zeg maar. Het is de coalitie tussen zes grote kinderrechtenorganisaties. Dat zijn AUGEO, Defense for Children, Save the Children, NJR, Kinderpostzegels en Terre des Hommes. En samen dragen die iets uit op het gebied van kinderrechten en controleren ze dus. En volgens mij, als ik het goed zeg, eens in de 5 jaar rapporteren ze ook aan de Verenigde Naties hoe de NGO's, de kinderrechtenorganisaties in Nederland, vinden dat het gaat met kinderrechten. Heb je gewoon een blaadje voor je, Lars, waar je dit soort zinnen helemaal vloeiend... Sorry, daar kan ik geen antwoord op geven. Ja. Nou, dat zou terecht maar zijn. Wat heel mooi is, dat kinderrechtencollectief, wat dus al heel lang bestaat, die waren dit jaar op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dus die hebben een soort van facturen uitgestuurd. En daar reageert Lars dan op. Ja. Dat vind ik zo mooi. Waarmee die dus uit zichzelf een brief stuurt. En dat hele kinderrechtencollectief ineens denkt, we hebben hier een 15-jarige die nu op deze functie solliciteert. Wat moeten we hiermee? Nou ja, en vervolgens dus besloten van oké, dan wordt het een combifunctie met een voorzitter en een vicevoorzitter. En dan krijgt Lars het dus door zijn inzet voor elkaar dat de jeugd nu letterlijk aan tafel zit bij al die kinderrechtenorganisaties. Lars, bedenk je dat nou helemaal zelf? Ja. Wow. Ja, er zat even een twijfel in, dat hoorden jullie. En dat is een vraag die ik eigenlijk wel vaker krijg van, bedenken jullie dat nou zelf? Komt dat niet door je ouders? En die vraag, ja, soms erger ik me daar een beetje aan, omdat het wordt zo snel gesteld, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk heel vaak wat je bij kinderen ziet. Laatst een paar jaar geleden was Rosalind heel erg in het nieuws. Die schreef een brief aan minister-president Rutte, omdat ze zich zorgen maakte over het klimaat. En eigenlijk de volgende dag stonden de kranten al vol met wat haar vader deed en waarom haar vader haar had beïnvloed. Ja. En bij mij is dat ook op een gegeven moment overkomen in 2020. Toen was ik nog een 12-jarig jochie. En sprak ik in voor de Provinciale Staten van de provincie Gelderland, omdat ik vond dat er wat moest gebeuren. Toen was zo'n politica boos tegen mij uitgevallen. Oh. Die vond dat ik misbruikt werd door mijn ouders, dat ik beter kon gaan voetballen en achter de meiden aan kon gaan. En ook volgende dag stonden de kranten vol met wat mijn ouders deden en waarom zij mij beïnvloed hadden. Mm-hmm. Dus dat was best een lastige periode, zeg maar ook. Met veel haat, zelfs bedreigingen, gewoon omdat ik mijn mening gaf. Ja, en ergens is het misschien ook niet raar of erg dat je beïnvloed wordt door je ouders. Want ik ben dan geen kind meer, maar ik word ook natuurlijk nog steeds beïnvloed door mijn opvoeding. Ik word nog steeds beïnvloed door de mensen om mij heen. Dus het lijkt me ook beïnvloed door school, door het nieuws. Ja, dus het zou een beetje flauw dat ze jou er misschien op pakken. Want ik denk dat we allemaal... ik word ook nog steeds beïnvloed door mijn familie en mijn vrienden. En zijn dit mijn zorgen? En precies. Ik denk niet, zeker als een puber van 16, dat je 7 jaar kan inzetten voor iets waar je niet helemaal achter staat. Ja, ik wil heel even naar een voorbeeld van jeugdparticipatie. Dat is namelijk in Beek in Limburg. Daar heb je een kindergemeenteraad. Laten we heel even luisteren. 1 keer per maand komt deze kinderraad bij elkaar in het gemeentehuis van Beek. We vergaderen vooral over het gemeente, hoe we het beter kunnen maken, hoe we het veiliger kunnen maken, hoe we het ook moeier kunnen maken. Het is best wel leuk, want je leert mensen kennen en je moet wel even luisteren, maar ja, dan krijg je er ook wel wat leuks voor terug. Er zitten 11 kinderen in de raad en die zijn door andere kinderen gekozen. Er zijn dus echte verkiezingen gehouden. Taco. Toen ik dit instartte, stak jij je duim omhoog. Nee, waarom denk jij van, dit is goed dat we dit horen? Nou, superleuk om dit soort voorbeelden naar voren te brengen. En dit soort voorbeelden te laten horen. Ja, absoluut. Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat dit aangeeft dat er op zoveel plekken zulke goede dingen gebeuren. En op momenten nou, dat Lars dan zo'n verhaal vertelt, dat het soms ook echt wel heftig is. En dat je soms echt heftige reacties krijgt. Daar moet je wel mee omgaan. En dan denk ik dat dit soort voorbeelden, zoals in het gezellige Lemberg, dan is dat een hartstikke mooi voorbeeld. Dus dit is echt zo'n voorbeeld waarvan jullie zeggen, dit is wat we willen, of dit is wat we bedoelen met meer kinderparticipatie. Nou ja, onder andere. Ja, onder andere. Kijk, wat er dus in heel veel van die kindergemeenteraden gebeurt, hè, op het moment dat het echt ergens over gaat en dat die kinderen echt met dingen komen, met oplossingen komen, met ideeën komen, wat lastig wordt. Pas dan wordt het interessant. Ja. Want dan moet zo'n gemeenteraad gaan zeggen van, hey, kiezen we nu voor onze eigen belangen, financiële belangen, afspraken die er zijn met andere organisaties. Nou, van alles. Of kiezen we ervoor wat de je. Dus wat ik merk is dat we zijn op de goede weg. Op steeds meer plekken kinderburgemeesters, kinderadviesraden. Nou, van dat soort clubs. Maar nou, het wordt gewoon echt tijd voor het next level. Om te zorgen dat ze nu ook echt serieus genomen worden. Echt budget krijgen en echt iets te zeggen krijgen. Ja, ik zie heel veel luisteraarsvragen binnenkomen. Maar voordat we daar naartoe gaan, Lars, nog even een vraag aan jou. Uit onderzoek blijkt dat we zien dat kinderen al best wel jong geïnteresseerd zijn in de samenleving. Met name een beetje de bovenbouw van de basisschool. Dan zie je dat kinderen heel veel vinden en willen. Maar je ziet eigenlijk dat die interesse een beetje wegzakt als ze ouder worden. Dus tussen, als je kijkt naar de kinderen, dan zie je dat tussen 15 en 18 jaar die interesse helemaal inkakt. Nou, bij jou zie ik dat niet gebeuren, maar hoe denk jij dat komt? Dat kinderen eerder eigenlijk misschien meer geïnteresseerd zijn en dat het een beetje verdwijnt? Dat onderzoek ken ik zelf niet. Zelf wat ik in mijn omgeving zeg maar zie, is toch ook wel dat die 17-jarigen staan te springen om te mogen stemmen bij de volgende verkiezingen. Maar ik begrijp het eigenlijk ook wel, want het is namelijk hartstikke frustrerend als je een mening hebt over de samenleving. Als je ideeën hebt of als je je mening wil geven. Maar als je niet mag stemmen en als je eigenlijk überhaupt nog als minderwaardig wordt gezien. Terwijl je misschien over 3 weken 18 wordt. Ja. Als voorbeeld. Dus ik vergelijk het dan graag met wat als voor deze verkiezing. Als Rutte had gezegd, ja, trouwens, we doen geen verkiezingen. We gaan nog 4 jaar door. Ja, het land zou ontploffen. Maar dat is wel het gevoel wat kinderen eigenlijk 18 jaar van hun leven hebben. Mm-hmm. Namelijk, je mag niet meepraten, er wordt niet naar jou geluisterd, maar vertrouw er maar op dat wij de goede beslissingen voor jou nemen. En dat is zo frustrerend dat je dan niet mag meepraten en je stem eigenlijk niet mag laten horen, dat ik wel begrijp dat je op een gegeven moment denkt, ach ja, boeien, ik laat het maar. Is het ook niet zo dat tieners soms denken, ik ben even heel druk bij mezelf? Dat verschilt per omdat, tien. Ja, nou, ik kan me voorstellen kan je, dat je allemaal zeggen, nee, namelijk. Dat is waar. Maar ik kan me voorstellen dat je als tiener op een gegeven moment ontwikkelt, dat je ook bezig bent met wie ben ik zelf? Hoe sta ik zelf in de samenleving? En dat je dan misschien denkt, wat maatschappelijke gezemel. Ik ben bezig of dat meisje uit mijn klas me wel leuk vindt. Zeker, en dat zijn ook dingen die spelen hoor. Maar ik denk, hoe sta ik in de maatschappij? Wat je vertelt, ik denk daardoor krijg je ook een mening over de maatschappij. Dus zeker. Ik denk, heel veel kinderen, nou je zag de scholierenverkiezingen nu, dat was een bijzondere uitslag. Daar werd heel snel gezegd, oh die kinderen zijn hartstikke dom. En vervolgens bleek dat de vaste uitslag daar best wel op leek. Dus dat is denk ik wel ja, je ziet dat kinderen maatschappelijk betrokken zijn. En die scholierenverkiezingen, dat wordt door veel kinderen toch wel een beetje als een grap gezien. Ja, want even voor de mensen die het niet hebben meegekregen, wat was de uitkomst van die scholierenverkiezing? Nou, de PVV werd de grootste. En alle kinderen in Nederland werden uitgelachen. Tot woensdagavond. Dat ook kwam het eigenlijk op mij over. Ja. En Forum voor Democratie werd ook heel groot. En daar zie je dat veel kinderen toch een beetje als een grap zien. En dat begrijp ik ook wel. Het is een beetje een slap aftreksel van de echte verkiezingen. Ja. Zeker als je staat te springen om te stemmen. Ja. Maar ik denk, de afgelopen jaren in ieder geval, gaf wel een mooie beeld van de mening van kinderen. Ja. Nou, hele korte toevoeging. Kinderen op de basisschool, groep 7, groep 8. Dan zijn ze heel erg betrokken in wat er in de wereld gebeurt. Ze willen steeds meer weten. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe worden beslissingen genomen? Kortom, ze worden helemaal actief. Willen zich ook altijd inzetten op het moment dat er ergens iets gebeurt. Dat er een klimaatramp is. Of dan gaan ze allemaal meteen flessen inzamelen. Hè? Dan zie je van, joh, we zijn echt betrokken. Dan merken ze ook van, joh, ja, maar ik heb eigenlijk niks te zeggen. En dan worden ze toch vaak, nou, letterlijk en figuurlijk, klein gehouden. Nou, op het moment dat je 3-4 keer je neus stoot en denkt van, ja, joh, nou ja, het heeft toch allemaal geen zin totdat ik groot genoeg ben. Dan hou je er ook een beetje mee op. Ja. En natuurlijk is het ook zo, ja, dan ga je naar de middelbare school, dan ga je gebeuren er allemaal andere mooie dingen in het leven, waar dan dus makkelijker de energie naartoe gaat. Op het moment dat je zorgt dat je die actieve kinderen, jongeren, dat die een stem hebben, op de een of andere manier mee kunnen doen. Bijvoorbeeld met zo'n kinderraad, bijvoorbeeld met een adviesclub, bijvoorbeeld. Dat die ook echt hun stem kunnen laten horen. En dat je die erbij houdt. Ja, in elk geval ergens een begin maken. Precies, ja. dan hou je het vast. Ja, we gaan het tweede half uur nog ook uitgebreid hebben over het stemrecht van kinderen. Maar we gaan eerst naar de vragen van de luisteraars. Vroege vragen. Ja, bij mij hier in de studio zit Taco Rietveld, kindercorrespondent. En aan de lijn hangt Lars Westra, kinderrechtenactivist, die een boek heeft geschreven. Ik heb een paar vragen voor jullie van luisteraars. Eén daarvan is van Diana Kort. Nou ja, die vraag heb je een klein beetje beantwoord, Taco. Maar ik ga hem nog even aan Lars stellen ook. Want Diana zegt, ja, niet elk kind is vroeg volwassen. Dat verschilt ook een beetje, ja, per kind. Hoe wil je die sprekers selecteren en kijken van, nou ja, hoe kunnen we daar naar kijken? En hoe zorg je er dan ook voor dat je wel een diverse groep krijgt? Oh, ja, maar dat zeker. Mag ik eerst even zeggen... Nee, over de vroeg volwassen. Maar dat is dus weer de vraag van, joh, moet je dan dus eerst volwassen zijn om serieus genomen te worden? Ja, Lars, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat. namelijk, ik denk, het is helemaal niet erg om die jeugdige onbevangenheid te hebben. Ik denk dat dat juist een perspectief is dat we nu missen. Ten tweede zijn er ook heel veel volwassenen die nog niet heel volwassen zijn. Zie ik ook. En de vraag, veel kinderen, hoe selecteer je die? Ja, dat zijn denk ik door die mogelijkheden van die kinderadviesraden, kinderburgemeesters, jongerenpanels van organisaties. Zo kan je ze eruit filteren. Alleen op het moment dat dat nog heel weinig gebeurt, of in mijn ogen te weinig, dan blijf je die kinderen, zeg maar, toch ook, die wel misschien maatschappelijk betrokken zijn, geef je die ook niet de kansen om zich daarin te ontwikkelen. Terwijl je als kind wel heel veel leert van zo'n participatieproces. PPP. namelijk bijvoorbeeld zelfvertrouwen in je mening. Je voelt je waardevol, je voelt je serieus genomen. Maar je leert ook heel veel over discussies voeren, over je mening uiten, over, nou, ga maar door. Dus als kind leer je er, zeg maar, ook heel veel van. En op het moment dat we, ik denk dat het heel belangrijk is om die kinderen daar, zeg maar, ook in op te leiden, zeker als de kansen er liggen. Ja. Nou, en er zijn natuurlijk kinderen genoeg die zeggen, joh, interesseert mij dat nou allemaal, joh, dat politiek. Laat mij inderdaad lekker voetballen of in de speeltuin spelen. Ja, dat is bij volwassenen ook zo. Of andere dingen. Precies. Maar dat dus. Ja. Maar hè, op het moment dat je kinderen die dus wel dat soort dingen willen doen, en nou, geef ze daar dan ook de mogelijkheid voor. Ja, Taco, er komt nog een interessante vraag binnen van Jorrit. We gaan het zo in de tweede half uur iets meer in op dat stemrecht. Maar hij zegt, stel je zegt vanaf 16 jaar zou je mogen stemmen. Is het dan ook zo dat je die rechten en plichten een beetje samen moet trekken? Hij zegt, zou je dan ook moeten zeggen dat je vanaf 16 jaar berecht moet worden als volwassene? Hoe kijk je daarnaar? Oh, hele interessante. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik vond het ook wel een interessante vraag. Ja, ik denk wel dat het zeg maar twee verschillende dingen zijn. Aan de ene kant heb je meepraten over de samenleving waar je in woont. Daarbij vind ik dat stukje over dat je hersenen nog niet ontwikkeld zijn, dat je te impulsief bent. Dat is volgens onderzoek eigenlijk klinklare onzin. Dat hebben ze in volgens mij Zwitserland-Oostenrijk onderzocht. Daar mag het al wel stemmen vanaf je 16e. En het blijkt dat jeugdigen zijn misschien wat meer impulsiever. Maar bij stemmen gaat het niet op, omdat kinderen daar wel echt een mooie afgewogen keuze in maken. Maar ik denk dat dat helaas wel een argument is die je kan aanvoeren bij dat jeugdstrafrecht. Omdat kinderen blijven kinderen. Dus ik vind twee verschillende dingen. Berechten volgens het jeugdstrafrecht of niet. En stemmen. Ja, maar dan wordt dus bij het jeugdstrafrecht wel gezegd van ja, ze zijn impulsiever en hun hersenen zitten nog een beetje anders in elkaar. Maar dat geldt dan niet voor het stemmen. Nee, dat is volgens onderzoek is dat dus niet waar. Oké, dan is dat helder. Goed dat je daar zo goed in zit, Lars. Wij gaan zo nog een half uur doorpraten, maar eerst nog even wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want de actiegroep Kappen met Kolen heeft aangekondigd vandaag een treinspoor te blokkeren die gebruikt wordt voor de aanvoer van kolen. Activisten roepen de regeringen en bedrijven op te stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Ook wetenschappers van Scientist Rebellion doen mee aan deze actie. Nou, waar de blokkade precies is vandaag, dat wordt nog bekendgemaakt. Maar je hoort nu alvast Truth to Power van One Republic. I could tell you I was fragile. I could tell you I was weak. I could write you out a letter, tell you anything you need. I've seen minutes turn to hours, hours turn to years, and I've seen truth on the power. If you could see me the way I see you, if you could feel me the way I feel you, you'd be a leader, you'd be a leader. And it's time to hours, hours turning, and I've seen truth turn to power. dit was One Republic. En dit is vroeg van maandag 4 december. Vandaag overhandigde 16-jarige Lars Westra zijn eerste exemplaar van zijn boek Recht op een stem over aan prinses Laurentien. Hij schreef dit boek om volwassenen ervan te overtuigen meer en beter naar kinderen te luisteren en het aantal kinderrechten uit te breiden in Nederland. Nou ja, zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij de jeugdparticipatie? Wat zou er gebeuren als we die stemleeftijd omlaag halen? En hoe ziet die uitvoering van de jeugdparticipatie er precies uit? Dat bespreek ik tot 6 uur nog met Lars Westra, kinderrechtenactivist en auteur van het boek Recht op een stem. En hier in de studio met kindercorrespondent Taco Rietveld. Zit jij thuis te luisteren en heb je vragen? Stel zich in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Anna Pleizier. Nou, fijn dat jullie er nog zijn, Lars. Ben je daar nog? Ja. Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen die ook nu inschakelen. Dus even voor de mensen die het begin hebben gemist. Kan jij heel kort in 3 zinnen uitleggen wat het belang is van die kinderparticipatie waar jij je zo hard voor maakt? Jazeker. Nou, dan kan ik 3 punten noemen. Hopelijk ook 3 zinnen. Allereerst, het is heel waardevol voor volwassenen die besluiten nemen. Omdat kinderen een hele andere visie hebben. Dus dat is een heel ander perspectief die heel waardevol kan zijn. Mm-hmm. 2, het is veel democratischer omdat kinderen zijn onderdeel van de samenleving. Dus heel logisch dat ze ook mee mogen praten over die samenleving. En 3, kinderen leren er zelf heel veel van. Krijgen meer vertrouwen in het bestuur. En leren zelf om hun mening te uiten. Krijgen zelfvertrouwen en voelen zich geapprecieerd. Ja, wat een held, hè. Dan ben je dus 16 en dan kan je dit zo eventjes komt gewoon... Schudt hier gewoon zo uit. Maar hartstikke goed, ja. Ja, dankjewel. Ja, en Lars, daarover gesproken. Jij zegt, kinderen moeten hun stem beter laten horen. Die moeten meer kansen krijgen om dat te doen. De grote vraag die er al de hele tijd in de lucht hangt is... mogen kinderen dan ook eerder stemmen, wat jou betreft? Naar de stembus... Ik vind van wel. En waarom vind je dat? Dat is eigenlijk al eerst wat ik net al noemde. Dus het is veel democratischer. De politiek maakt beslissingen over onderwijs, over jeugdzorg, over discriminatie op de stagemarkt van mbo'ers, over klimaat wat ons aangaat. Dat zijn allemaal dingen die gaan ons direct of indirect aan. Maar toch moeten wij wachten totdat we toevallig net 18 jaar zijn... voordat we dan een bolletje rood mogen kleuren. Terwijl ik denk dat kinderen bijvoorbeeld vanaf 16 of eerder al... toch al heel goed weten wat hun mening is. Ja, we noemden het net ook al een klein beetje... maar ja, je kan ook natuurlijk gewoon zeggen... laat die kinderen nog even lekker kind zijn. Laat ze nog even gewoon niet bezighouden met die grote mensdingen. Dat kunnen ze de rest van hun leven nog doen. Laat ze nu gewoon nog maar heel even lekker voetballen... en andere dingen doen. Wat vind je daarvan? Dat wordt inderdaad veel gezegd. Maar je ziet nu al dat door de vergrijzing in Nederland... dat de oudere mensen al een veel grotere stem hebben in de politiek, zeg maar. Dus om even zo plat te zeggen... er is al veel meer aandacht voor de AOW-leeftijd dan voor het onderwijs. En nu is het zo geregeld dat je pas mag meepraten over onderwijs... namelijk door te stemmen, als je je diploma hebt gehaald. Of misschien al sommigen halen het op hun 16e al. Mm-hmm. En daarna mag je pas meepraten over onderwijs. En dat voelt toch wel een beetje scheef. Ja. En jij zegt dan vanaf 16 jaar zouden kinderen mogen stemmen. Ja. Ja, en Taco, ik begreep dat jij er zelfs voor pleit om die leeftijd naar 12 jaar te halen. Nou, ik vind het stemmen en het stemrecht om dat vast te hangen aan leeftijd. Ik vind dat zoiets geks. Dus je hoort hier Lars kletsen, die is 16, die mag niet stemmen. Ik ben van de week op bezoek geweest bij mijn oma van 94... die in een verzorgingshuis zit, die echt geen idee meer heeft... wat er in Nederland speelt en wat er... Die krijgt gewoon keurig een stempas thuis opgestuurd. Dus daarmee zeg ik van, joh, dan is een Lars... die weet daar toch veel meer van en die zou toch veel meer... zijn stem zou toch meer waard moeten zijn... dan de stem van de oude mensen, eigenlijk. Ja. En daarmee zeg ik niet dat alle kinderen, jongeren... er aan toe zijn om te stemmen. Want er zijn er ook genoeg die dat niet interessant vinden. Maar genoeg ook wel. Dus geef kinderen en jongeren die willen stemmen... geef die gewoon de mogelijkheid om een stempas aan te vragen... en om hun stem uit te kunnen brengen. Ja, we hebben nog een mooi fragment klaarstaan... van jongeren van het ROC Mondriaan in Den Haag. Laten we heel even luisteren naar wat zij te zeggen hebben... over dat stemrecht. En dus sta ik nu bij het ROC Mondriaan in Den Haag. Hier is nu een verkiezingsfestival aan de gang. De plek om jongeren te vinden die heel erg bezig zijn met de politiek. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik weet alles wel een beetje, maar ik ben er niet per se heel erg mee bezig. Mijn focus is daar niet heel erg op. INO Research deed onderzoek naar wat jongeren vinden van de stemleeftijd. En maar een kwart van de 16- en 17-jarigen vindt dat die omlaag moet. Iets meer dan de helft vindt van niet. Ja, Lars, wat vind je daarvan? Dat eigenlijk 51% van de jongeren volgens onderzoek van INO helemaal niet wil dat die stemleeftijd omlaag gaat? Nee, dan moet ik even snel gaan rekenen. Volgens mij een kwart die dat wel wil. Ik weet niet precies hoeveel jongeren dat zijn, maar dat zijn alsnog een hele hoop. Ja, een kwart van die 3,3 van die 76 miljoen. Jaar, ja, oké, dat zijn alle kinderen. Nee, je hebt gelijk. Maar het is dus als ik moet nou niet verkeerd gaan rekenen. Nee, dat is een goeie. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje een selectief fragment dat ik hier, want ik zag hem inderdaad al voorbij komen in het nieuws. En ik ben echt de eerste die toegeeft dat er heel veel jongeren zijn die het allemaal niks boeit, de politiek. En dat begrijp ik ook wel. Maar dat is ook bij volwassenen. Precies, want je wordt weinig gehoord. Dus dan begrijp ik wel dat het vertrouwen laag is. Maar juist door kinderen dat stemrecht te geven, kan je 1 dat vertrouwen opkrikken. En 2, je kan kinderen zich een waardig burger van de samenleving laten voelen. En dat is iets wat we nu nog niet zijn. Dus je had diezelfde cameraploeg ook naar een andere school kunnen sturen. Waarvan bijvoorbeeld op mijn school, waar ik rondloop en waar ik zie dat mijn hele klas denkt, nou, ik sta echt te springen om te stemmen. We hadden scholierenverkiezingen en daar heeft bijna iedereen gestemd. Dus ja, neem je toch de moeite, al is het maar voor scholierenverkiezingen, wat uiteindelijk niks uitbrengt. Dus ja, je had net zo goed naar onze school kunnen gaan. Ja, precies. Vind jij, ik neem aan dat je het jammer vindt dat je niet mocht stemmen afgelopen verkiezingen. Ja, echt, verschrikkelijk. Ja, en hoe zat jij thuis? Zat je helemaal gefrustreerd thuis dat je niet naar de stembus mocht? Nou, ik ging gelukkig wel met mijn vader mee naar de stembus. Okay. Dat is altijd wel leuk. Dan mag ik gaan kijken hoe hij wel een bolletje in mag kleuren. Ja. Maar ik vond het echt jammer. Ja. Ik denk, waarom mag ik niet stemmen? Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Taco's oma, waarom mag hij wel stemmen? Ja, Taco, hoe luister jij naar dit fragment? Nou ja, totaal herkenbaar. Ik bedoel, er zijn genoeg plekken, genoeg scholen waar de interesse gewoon een stuk minder is. Plus er zijn ook gewoon echt verschillende onderzoeken, hè, waaruit blijkt bij de een willen kinderen, jongeren juist wel heel graag meedoen. Bij de ander zeggen ze, nou, maakt me eigenlijk niet uit. Dus het is maar net waar je voor kiest. Maar nou ja, terecht, het zal half-half zijn. Met kinderen, jongeren die wel betrokken willen worden, die wel hun stem willen uitbrengen. En anderen die zeggen, nou ja, laat mij maar lekker wachten totdat ik 18 ben. En dat komt wat dat betreft ook redelijk overeen natuurlijk met de volwassenen. Want er zeggen er ook veel van, joh, nou ja, laat maar. Maar ik denk, precies wat Lars ook zegt, op het moment dat je kinderen, jongeren wel betrekt, op het moment dat ze dat willen, dat je ze op die manier ook vasthoudt als betrokken burger. En dat je er nu gewoon heel veel kwijtraakt door ze. En daardoor raken ze ook niet zo betrokken. Nee, precies, zeggen, joh, ja. Nou ja, het maakt mij toch niet uit. En er gaat ook echt iets in de samenleving veranderen. Want nu zijn jongeren voor de politiek niet interessant. Want ze kunnen niet stemmen. Ja. Op het moment dat die mogen gaan stemmen, nou, dan moet je ze opletten, want dan, Dat dus is op zich een goed punt, want dat zien we natuurlijk ook bij de vergrijzende samenleving. Absoluut. En dat heeft al 2 gevolgen. Namelijk 1, de thema's waar jongeren belangrijk vinden staan hoger op de agenda. Mm-hmm. Onderwijs, jeugdzorg, mentale gezondheid bijvoorbeeld. En 2, politici gaan in begrijpelijke taal praten, omdat ze ook jongere mensen moeten bereiken. En dat is denk ik niet alleen voor kinderen goed, maar ook voor heel veel volwassenen. Ja, die nu denken, och, wat zijn ze weer elitair daar in Den Haag. Nou, je ziet nu ook al dat besluitvorming rondom bijvoorbeeld AOW. Vinden politici lastig om dat bijvoorbeeld aan te scherpen, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je dus ook jongeren en kinderen mogen stemmen, dan gaat de politiek daar ook meer naar luisteren. Ja, en ook meer hun belangen vertegenwoordigen. Ja, want jij mag nog niet naar de stembus nu. Dus dat is helaas nog niet gelukt. Maar goed, jij bent al sinds je 9 hiermee bezig. Je bent nu 16, ja. Lars. Heb jij het idee dat er al wel iets anders veranderd of verbeterd is in die tijd dat jij je hier hard voor maakt? Ik hoop dat ik heel veel mensen heb kunnen inspireren met de boeken die ik heb geschreven, nu dus met het recht op een stem. waarin ik eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt en heb geleerd, heb gebundeld. Dus ik hoop dat ik daar heel veel volwassenen mee kan inspireren om ook echt jongeren serieus te nemen. Dus ik hoop dat ik dat heb gedaan. Ik weet dat ik in mijn gemeente Nijmegen een paar dingen op de agenda heb kunnen zetten, een paar veranderingen heb kunnen doen. Maar als kind kom je er heel moeilijk doorheen. Dus ik hoop dat de volwassenen die ik heb kunnen inspireren, dat die vervolgens ook weer vanuit hun positie kinderen serieus hebben genomen en het beleid daarom hebben veranderd. Nou, wat je over het algemeen ziet is dat dit onderwerp op steeds meer plekken serieus wordt genomen. En dat je bijvoorbeeld een premier Rutte ziet die bij de klimaattop is. En die online zet, jongens, we zijn hier met alle politiek leiders bij elkaar. Maar mijn eerste gesprek hier is met de mensen waar het echt over gaat. Ja, is zeker. Met de jeugd. En daarmee zie je, daarmee denk ik dan van wauw jongens, dat hebben we met elkaar, met al die organisaties die zich hier hard voor maken. Zie je daar wel echt verandering in? En dat komt ook door een Greta, dat komt ook door een Malala. En dat is allemaal de laatste 6-7 jaar is dat allemaal echt aan het veranderen. Zo'n kind voor op Time Magazine staat. En zijn of haar verhaal mag vertellen. Ja. Dus in die zin gebeurt nu afgelopen verkiezingen zie ik ineens allemaal mensen naar voren komen die zeggen, joh, ik geef mijn stem aan de jeugd. Ik geef mijn stem pas letterlijk aan mijn kinderen en laat mijn kinderen mijn stem uitbrengen. Nou, dat was een aantal jaren geleden was dat eigenlijk ondenkbaar geweest. Dus in die zin zie je al heel veel veranderen. Ja, en gaat het gewoon de kant op dat ook kinderen, jongeren hier gewoon mogen stemmen. Ja, nou ja, we gaan zo nog even naar wat luisteraars vragen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gasten Lars Westra, kinderrechtenactivist en kindercorrespondent Taco Rietveld, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, is gezellig. Maar voordat we naar de luisteraarsvragen gaan, eerst nog heel veel tijd voor muziek. Hier is Roxanne Hazes met De Tijd Gaat Mooie Dingen Doen. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit, fuck, ik ben klaar. Ik vermijd, één stap voor, twee achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer nu al zoveel meer, bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werkt ook soms te veel, was uit balans. In de stilte vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. In de stilte vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. hoorde Roxanne Hazes met De tijd gaat mooie dingen doen. Heel toepasselijk. Ja, hè? Vroege vragen. Ja, hopelijk gaat de tijd mooie dingen doen. Maar er komen nog heel veel vragen binnen. En we hadden het in het eerste blokje ook al even over een vraag die van Jorrit binnenkwam. Die zei, nou ja, als je dus dat stemrecht naar beneden haalt, moet je dan ook kijken naar dat kinderen vanaf 16 ook hetzelfde behandeld worden in het strafrecht dan volwassenen. En ik zie hier ook meer van dat soort vragen binnenkomen. Van ja, maar goed, kinderen die betalen nog geen belasting. Moeten ze dan ook hun eigen zorgkosten gaan betalen? Ja, Lars. Jeugdrecht. Nou, er komen heel veel van dat soort vragen binnen als die Jorrit net stelt. Dus eigenlijk, als je die kinderen dus meer rechten geeft, hangen daar dan ook meer plichten aan vast. Dus ik wil toch nog die vraag een keertje bij jullie neerleggen. Omdat, ja, dat speelt onder luisteraars, merk ik. Lars? Nee, zeker. En dat is best een logische vraag. Maar als ik naar de winkel ga en ik koop iets, dan betaal ik daar ook gewoon BTW over. Dus dat belastingstukje, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want over een bijbaantje betaal je belasting. Over de dingen die je koopt betaal je belasting. Dus we betalen wel mee. En daarnaast is het toch een beetje moeilijk te vergelijken met meepraten over de samenleving en berecht worden in het strafrecht. Want ik heb vaker het argument gehoord van volwassenen weten wat er speelt. Die hebben de echte problemen meegemaakt. Van rekeningen betalen. Dus die kunnen dan ook wel stemmen. Maar ik denk toch ook wel dat het perspectief van de jeugd onmisbaar is. En ik vind, het zijn twee artikelen uit het kinderrechtsverdrag. Toevallig de een is berecht worden volgens het jeugdstrafrecht. En de andere is het recht om mee te praten. Mm-hmm. En dat jeugdstrafrecht, dat klopt eigenlijk wel, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel zo onderbouwd met onderzoeken, met wetenschap, met hoe kinderen in elkaar zitten. Dat het logisch is dat die op een andere manier berecht worden. Het feit dat je niet mag stemmen, ja, dat klopt dan weer niet, vind ik. Die vind ik minder onderbouwd. Ja, en Taco, ik zie ook heel veel vragen binnenkomen van, ja, zoals we het hadden over zo'n kinderen die in een raad bijvoorbeeld bij kunnen dragen. Of we hebben al een soort scholierenverkiezing die dan uiteindelijk niet echt meetelt, maar waarin we wel kinderen daarin een beetje participeren. Kan je ook gewoon zeggen van, moet het allemaal officieel die leeftijd van 18 jaar worden? Of kan je ook gewoon zoeken naar andere manieren waarop je kinderen wel die inspraak kan geven, maar dat niet via het officiële stemrecht te doen? Ja, maar daar zijn, we hadden het er net al over, van ja, waarom 18 jaar? Waarom niet 21 of 25 op het moment dat je hersenen volgroeid zijn? Of waarom niet juist omlaag? Waarom niet naar 16? En waarom dan 16 jaar? Dat we besloten hebben dat je de samenleving, dat je op je 18e volwassen bent. Maar dus hebben we op een gegeven moment besloten van, oké, dat is 18 jaar. Mm-hmm. Maar op andere plekken is dat op 16 jaar gezet. Dus waarom hebben wij dat hier op 18 jaar gezet? Daar kunnen we het over hebben dus. Ja. Nou, en dat is wat nu op steeds meer plekken gebeurt. Maar moet je dan ook zeggen dat bijvoorbeeld dat je ook dan mag drinken vanaf 16, dat je mag autorijden vanaf 16, zeg maar. We hebben nou eenmaal die leeftijd van, je bent volwassen op 18. Dat is nu zo in Nederland, maar geldt het dan dus ook voor al die andere zaken dat je die leeftijd naar beneden moet halen? Nou, volgens mij is het een goed punt wat Lars zegt, van ja, dat zijn allemaal aparte dingen. Dus op het moment dat je op je 16e mag stemmen, nou hoeft dat niet te betekenen dat je op je 16e ook de kroeg in mag. Ja. Dat was ook jonger, dus dat is juist weer omhoog gegaan, zeg maar. Ja. Dus nou, laten we het daar lekker vooral met z'n allen over hebben. En dan komen we vanzelf tot mooie oplossingen. Maar neem vooral die jeugd serieus. Ja. Want ze hebben minder levenservaring. En misschien wat minder kennis, maar hun eigen ervaringen in het onderwijs, met alles wat zij meemaken, die moeten net zoveel meetellen. Ja, en in het gesprek zijn we begonnen. Lars, nog even naar jou, want jij gaat vandaag je eerste exemplaar van je boek overhandigen aan prinses Laurentien. Ben je zenuwachtig? Ja. Ja, echt verschrikkelijk. Ik heb niet veel geslapen, maar dat komt enerzijds ook door deze uitzending. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ook een roltijdstip dit, hè? Precies, vanaf afgelopen vrijdag is mijn boek overal te bestellen, alle boekenwinkels, dus dat is superleuk. En vanavond sta ik in Nijmegen samen met 4 mensen die hebben meegeschreven aan mijn boek, waaronder Taco. We hebben namelijk maar liefst 20 experts, kinderen en volwassenen, meegeschreven aan mijn boek. Dus met hen ga ik in gesprek en ik mag het eerste exemplaar overhandigen. Hoe heet je boek, Lars? Hoe heet je boek? Het recht op een stem. Nou, hartstikke. Heel veel succes vanavond. Ik begreep ook dat je een talkshow gaat hosten. Dus het wordt een hele, hele spannende dag. Heel veel succes en heel veel plezier. Voor nu, dank je wel Lars en Taco. Fijn dat jullie je ochtend hier bij mij wilden beginnen. Dit was Vroeg van maandag 4 december. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit mijn collega Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.